دی د پیدائش ذکر الله رب العزت کولو چراغ والدی د الله د نوم نظر من لهو چیا الله کم بچے تما ترا کی استاد دین د خدمت د پار آزاد وی اوی نظر د ناری نه بچی من لهو او الله ورته حضرت مریم بی بی ورکا فتقبلها قبول کړي ودي مریم بیبی لره ربها رب دې دي بقبول حسن فقبلوا لخيسته وسره الله دا نظر فخپل دربار کې قبول کو فتقبلها قبول کړي ودي لره ربها رب دې دي بقبول حسن فقبلوا لخيسته وسره وَأَنبَتَهَا أَوْلِيَ كَرِ وَاللَّهُ ذِلَرَا نَبَاتًا حَسَنًا فَلْيُولُ خَيْسْتَوْ سَرَا وَكَفَّ لَهَا أَوْدَدِي پَرْوَرِشْ پَارَلِو اللَّهُ رَبُّ الْعِزَتْ زَكَرِيَا پَلَاسْدِ زَكَرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامِ كِي وَكَفَّ لَهَا او پرورش ورکړو الله د دغه مریم بیبی زکریا علیه السلام ته او حضرت زکریا علیه السلام د دې پرورش دیو جن کړو چې دلته علماء تفسیر لیکلي مریم بیبی لا پیدا نو چې د دې والد حضرت عمران رحم الله وفات شو ندا چې پیدا شو یتیمه پیدا شو او خامخا د یتیم پرورش پکاروی نو د زکریا علیہ السلام په نکاح کې د مریم بی بی ماسی و او حدیث کې راغلی الخالته بمنزله الام خالا ماسی یعنی د مور خور په منزله د مور د زکریا علیہ السلام په نکاح کې چون کې د دې ماسی و او حضرت عمران رحم الله نیک سړیو د بیت المقدس امامو نو د دې یتیمی معصومه د پرورش فکر د هر چا په زړه کې راغی تر دې چې دمر خلق راجم شولیو زبې پرورش کوم بل وی زبې کو رستو به قران پاک در لذکر کی پایا سلور سلوی ختم کی چې کله د دې په پرورش د دې یتیم جنگ شو دا هغه خلکو د نیکی ذکر کوي چې د یتیم او د مریم بیبي پرورش دومره لوی شی او چې دا هغه وخت د نیکانو خلکو کې جنگ و هغه لپاره دا ترتیب جوړ شو چې تا کوم قلمونو باندې تاسو د الله کتاب تورات شریف لیکي نو بیت المقدس سره خوا کې او نهر بیدو دی کې واچوي او د چا قلم چوبو یو نړو یادو بو مخالف جانب تروار شو نو هغه شخصیت بد مریم بی بی پالنا پرورش او کفالت کئ نو کله چې قلمونه غرزول نو د زکریا علیه السلام قلم او بو یو نړو وکفلها زکریا او ورکړې والله کفالت او پرورش دي مریم بیبی زکریا علیه السلام ته زکریا علیه السلام د دې پالنا او پرورش کول کلما دخل علیها هر کله چې وردن نبشو پدې مریم بیبی والے زکریا حضرت زکریا علیه السلام المحرابا عبادت خانه ته بعض علماء لکلی د محراب نہ مراد بیت المقدس ته او بعض ویلی نہ بیت المقدس سره خوا کی یو زیو یو کور یو کمره واغې ته محراب وې هر کله چې وردن بشو پدی باندې زکریا علیہ السلام المحرابا عبادت خانه تا وجد عندها رزقا نو اوبه مندی د مریم بی بی سرا رزقا ناشنا میوی بی موسم میوی پخپل اللہ صبح حضرت زکریا علیہ السلام دروازہ بند کا او بیا چې دروازہ بے کلاو کا پبند دروازے بب موسم میوی د حضرت مریم بی بی سر پرتی وی داد حضرت مریم بی بی کرامت کرامت د اولیاء کرام حق دے داغین انکار کول بی دینی دا کرامت د اولیاء په اختیار کی نی دا حضرت مریم بی بی تب موسم میوی چرات لے نو داد حضرت مریم بی بی د ولایت او د کرامت نخوا قال زکریا علیہ السلام ورته ویلو یا مریم اے مریم بی بی انا لکی حازا د کمز ندی تا د پارا حازا دا میوی او لک سرنگی باز انبیاء علیہ السلام پزانگو کی خبری کری د مریم بی بی کرامتم داو چ زانگو کی بے خبری کولی اور روح المانی دلتا تفسیر کی یولس واقعات ذکر کری چی یولس و کسانو دا پزانگو کی خبری کری یو پاغا کی حضرت مریم بی بی امدا آزمون نبی علیہ السلام تم منصوب دی چی دیم زانگو کی خبری کری لکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زانگو کی خبری بکولی لکا رست را روان دی قال ویلو زکریا علیہ السلام یا مریم اے مریم بی بی انا لکی د کمز ندی تا د پارا حازا دا میوی قالت ویلو مریم بی بی هو من عند اللہ داد اللہ دا طرف ندی داد اولیاء دا نیکانو طریقوی چا غید ہر نعمت نسبت اللہ تا کئی چی داد اللہ دا طرف ندی دا دیر علی گن کے اللہ دے قالت هو من عند الله ویداد الله دے طرف نے ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کرے چے اوزل نبی علیہ الصلات والسلام دلو گی للا س پریشان شو او دات جوندنو د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابن کثیر دا روایت ذکر کرے چه نبی علیہ السلام سو رضی تیری کی لیکن تو عام معام نو گران اشو پیدا ندخلو نوہ بیبیانو پکورنو کیو گرزیدو خودیوی سر ایس شیو نمندو ندفاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کور تراغے اویوی یا بنیتو حل عندک شیئن اے بچے تاثر سشیش تچی وی خرم فینی جائے ان زوگے قالت لا واللہ بی ابی انت و امی وینا قسم میری پا اللہ اسم نشتا نکلچ نبی علیہ السلام دا فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہ دا کور رووتو نو یو گاونڈوی دا کور ورطا یو دور اٹھائی او یو ټوکړه د غوخي دا په هدیه کې روړې شو ناغه زر زر راواغستاو کی خو او وی وی قسم می دی په الله اگر چې مونږ وګیو خنن به په دې غرواله ورکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپل ځان نو حضرت حسن یا حسین رضی الله تعالی عنهما نبی علیہ السلام په سهولې ګلو او د الله حبیب واپس راغی او ټول کی سی ورته تیر کا بیا ورته الله حبیبی بچی راشا آکاسه راړ هغه کی توام پروتو او دا الله د حبیب معجزه او د فاطمه الزهرا رضی الله عنها کرامت چې سر تلور کو غټول ډکاو نو کله چې بیبی وکتل نو په حشوا چې دا الله د طرف نه برکت نو الحمدلله وی درود شریف وی په نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام ته روان دی کا دا الله حبیب ورته وی من اینا لکی هاذا یا بنیتو دا د کوم ځای لري ناغي وی هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب دا الله حبیب دا الله حمد وی وی حمد ندی غزات لرچ اے بچی تیم د بنی اسرائیل او دا سرداری بی بی سره مشابه او ګرځولې حضرت مریم بی بی تچ بکل سشے ملاوش و قالت هو من عند اللہ ناغیب بی داد اللہ دے طرف لے زد دی لائق او قابل او مستحق نیم هر نعمت چی حاصلی گی نویب هو من عند اللہ قالت هو من عند اللہ ویلیو مریم بی بی هو چدا بی موسم رزق چدا جمی میوی پا اوڑی کی ملاوی گی دا اوڑی پا جمی کی هو من عند اللہ دادا اللہ دا طرف لگا ان اللہ بیشک اللہ یرزق رزق ورکوی من یشاء چالے چی فخشی بغیر حساب بے حساب او بی کتابا بغیر حساب مانے در لمخ کی تیرش یعنی دہاغ طرف نے ورکی چنے انسان پا خیال او گمان کینی ان اللہ بے شکا اللہ یرزق رزق ورکوی من یشاء چالے چی فخشی بغیر حساب بغیر د تنگینا او دا هاغا طرفنا من حیث لا يحتسب دا هاغا طرفنا چی داد و خیال و گمان نی حضرت زکریہ علیہ السلام چی کلو قتل چی حضرت مریم بی بی تا پا بند دروازی بی موسم میوی اللہ ورکی نو دا نبی پا زلکی دا سوال راغے چی زخم بودا شوی سر میں ٹول سپین نے دارنگی گیرم اسپینا دا اڈو کی کمزوری شوی حکم ذات کا مریم بی بی تا فبند دروازی بی موسم میوی ورکولشی نو اغزات ماتم بی موسم اولاد رکولشی اللہ تے اجڑل چی الہ العالمین موسم دا اولاد پیدا کی دو خزمام پاتے نرے حتک مریم بی بی تا بی موسم میوی ورکولشی نو تخفل نبی زکریہ علیہ السلام تم بے موسم اولاد ورکولش اللہ تے اجڑل اللہ دا غفر یاد قبول کو او اللہ ورطا بچے ورکو یحییٰ علیہ السلام دی آیات مبارکہ راکم چی مخ کے تیر شو دا دلیل لددی خبری چی کرامات دا گندی کی نو خلق اغیل کرامت ہوئی یو جادو او سحر وی یو کرامت ہوئی یو جن علماء لکلی دا چاد اللہ سنے یو ناشنا کار سرگن شو لداغ عقیدہ و عمل لد قرآن و سنت پا میزان او تل او تل لیش کچرے بالکل دے دا قرآن او دا سنت پا معیار بان برابر دے او خلاف شریعت کار نشتا نو دا ناشنا کار چیز دید اللہ سو سرگن شوی دیتا کرامت وی او کند یو سڑی دید اللہ سو ناشنا ناشنا کارو نا سرگن دیگی خواغ عمل او زندگی سیرت او صورت دا سنت مطابق ندا نو دا جادوگر دے ساہر دے دروغجن دے دیو جند آغا عمل بد شیطان دید اللہ سو نصور سور کارو نا سرگن شیو باز نور جادوگرو د دجال د لاسه بس سرګندی د نبی علیہ السلام نورستو داسه داسه خلقو د نبوت او د ولایت داوی لرلی ودای نه بس سرګندیدل لیکن اغیتا اولیاء کرام ویل کی گنا دریم تاسو لګره پرون تیر شو چې اولیاء کرام خپل کرامت پټای کرامت داغی په اختیار کې نه وی علم سوچ پکار رہے کرامت دا پټی اولیاء کرام او دارنګي کرامت د ولی په اختیار کینی معجزه په نبی باندې واجب او فرض وی چې سرګندای وي او معجزم د نبی په وسو اختیار کینی هنالک پد غزه کی دا ظرف مکان استعمالی یی هنالک اگر چکل نا کله دا په معنا د ظرف زمان مرضی نو دا معنا د هنالک پد غ وخت کی عام مفسرین داوی هنالک پدغزے کی ظرف مکان نے هنالک ام پدغزے کی دعا دعا غفتوا زکریہ زکریہ علیہ السلام ربہو دخپل ربنا قال ویلیو حضرت زکریہ علیہ السلام رب اے زمان ربا انبیاء علیہ السلام پخپلو دعا گانو کی دا اللہ دا صفت عظیم بار بار ذکر کئی رب اے زمان ربا حبلی اوبخ ماتا حبلی اوبخ ماتا ملدن کا دخپل طرفنا ذریتا طیبا اولاد نیک طیبہ پمانا د صالحہ پمانا د مبارکہ اللہ مات نیک او مبارک اولاد راکے او د ذریت اطلاق پمونس او مذکر دواڑو کیگی پجمع او مفرد دواڑو کیگی دے دے کہ ذریہ نہ مراد مفرد مانا دا اللہ مات یو پاک مبارک نیک بچے راکے انک بیشکت یا اللہ سمیع الدعاء قبل ان کے دعا گانو الہ العالمین تانسوک دعا غواڑی تانسوک سوال کئی نت دعا گانی قبل دادر تخیی چی گورا دا اللہ دمرلوی جلیل القدر نبی دے آو آغا دا اللہ رب العزتنا دا بچی سوال کئی امام قرطبی ذکر کری چی بازی دی پا زمانہ کی کیدیشی دا سی خلقو وی بعد جاہلان صوفیان وی چینا اللہ نبدا بچو سوال لکے وی دا آیات مبارکا فاغیبان رد وفی هادا ردن علا بعد جہال المتصوفا حیث قالو الذی یطلب الولد احمق وی پدی کے رد پا بعد جاہلان صوفیان والے چی غی وی یر سوک چی اولاد غاڑی ندا بس بی وقف دے نو دا آیات د دې خبرې دلیل لې چې دا الله نن نیک عمل بچی غختل دا سنت د انبیای علیه السلام ده. الله قران شریف کې وای ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. الله وای اے زما حبیب تا نمخ کې ما رسولان او پیغمبران را لګلیو د دغه پیغمبران او بیبیانې وی او د اې لپاره اولادو نئی پار اولادو نو اولاد غختل سنت تے لکہ بعض جاہلان اغد دین چنا خبری وادن کئی آلام کی داد سنت نا خلاف دے لکہ تاسو لمخ کی جمعہ کی تیر شد بلا عذر شرعی چی او زنانا او نارینا وادن نکئی سو عذر شرعی نشتا او دے وادن نکئی نو پاغد اللہ او دے رسول اللہ نترہ وڑی گی. نبی علیہ السلام فرمائی ابن ماجہ حدیث تے ان نکاح من سنتی نکاح زما سنت طریقہ دا نو چاچ زما پا سنت و عمل نو کنو فلیس منی دا زمان نن و تزوجو دا اللہ حبیب وی نکاحو نو کئی فإنی مکاثر بکم الامم زبستاسو پڑیر والی پا میدان نمحشر کی فخر کو آسوک چمالدار انو ای نکاح دیو کی او د چاچی د نکاح وسنی نو هغه د کثرت سره روجی نسی کثرت سره روجی دی نسی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے باب تڑلے باب طلب الولد دا باب دے پا بیان دے دے کی چی مسلمان د بچو طلب بکی اگا مالک خو خدا یا ورکی یا نور کئی نو کو ورکل ورکولو کی حکمت تے او کن نور کئی نو پا نور کولو کی حکمت تے پروندر لتی رسول چه رضا بالقضا د چا بارک الله کما فیصله کړي کده بیماری دا کده صحت دا کده سفر دا کده اقامت دا او دارنګ چې صدا اولاد ور کړي یا نه ور کړي دی تا غاړه کې خود الله کامل ایمان دی دا کامل ایمان دی. لدا الله حبیب صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته دعاګانې کړي چ اللہ ورتا اولاد ور کی دارنگ دا اولاد تا پار امام قرطبی دی کلی قبل اس فائدہ نوے سیوا د دین اور دام کافی دا. نبی علیہ السلام فرمائی و اذا مات احدکم ان قطع عمله الا من ثلاث کلچی تاسو کی او تن مرشد دا غا عمل بس ختم شی مگر درو خبر دو وجنا عمل تر قیامت ختمی گنا یو دا دے چی علم دے آوا علم پا دنیا کی خور دے او خلق پاغی فائدہ حاصل ہے. دویم صدقہ جاریہ دا مدرسی جماعتنا نور نیک کارو نکڑی خدا اللہ در رضا پا بنیاد والے دا اللہ در رضا پا بنیاد والے دیکھا بعضی خلق سیاسی خلق ہم بعضی کارو نکڑی خواہے کہ مقصد در رب العالمین رضا نہ رہا او درم او ولد صالح يدعو له نیکان بچی تی پاتی دی او ورت دعاگانی غوڑی نو امام قرطبی وی دا واجب دی پار یو سړی چې د خپل خالق تاجزیو کی چې د تعالی نیک اولاد ور کی او هغه اولاد د هدایت پسې روانو وګوره کله ناکله د ډېر لوی لوی خلق اولاد نه د نبی علیہ السلام سور بیبیانې صرف د دو بیبیانو نا اولادو د نورو نو بعض خلق چې چا اولاد نی نو د جاهلانو قسمه قسم خبرې اغه تصویر وای بدرد ور لګوري نو داد احمقان او د بیو کفانو طریقه دا خدای الله ویشت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نبلوی سو کی لیکن داغه نه ناری نه بچو نه زنانه بچو بلکې د سید الکائنات چې سمره بی بیا نی نو د ټول نه اولاد نو سیوا د دوونه د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها نه اولادو او یو وینځه وا حضرت ماریه رضی الله تعالی عنها داغین حضرت ابراهیم پیدا د غیر پیغمبرانو اولاد نو اولاد بسړی الله نه غواړي ورکول او نو ورکول داد الله رب العزت په اختیار کې دارنګ امام بخاری رحمت الله علیه باب تړله باب دعاء بکثرت الولد مع البرکه باب دې په بیان ندی کې چې د ډېر اولاد او د ډېر مال دعا دام درست ده ام سلیم رضی اللہ عنہ او صحابیہ وا نبی علیہ السلام ته خپل بچی راوستو انس رضی اللہ عنہ وی خادمک انس ادعو الله له یہ قربان دا حضرت انس تا خادم دې لپاره دعا وغواړه نو سید الکائنات الله سچت کل وی اللهم اکثر ماله وولده وبارک له فيما اعطيته الله دې مال ډېر کې دې بچی ډېر کې الله دې بچی ډېر کې نو به انتها بچی دا انس رضی الله عنه هغه دې په عمر کې برکت واچې عمر یې ډېر زیات او امام بخاری ذکر کړی په الادب المفرد کې چې سره پاس اصل بچی دې غلا ژوند دې او چې وفات شي دمرن وسی کر وسی بچی دا انس رضی الله عنه الله پیدا کړ او د نبی علیہ السلام د دعا و جواب چې د نور خلق باغونو په پکال کې او ظلمي او کولا او د داغه بد ظلمي او کول نو ډېر بشیر الله نه غفتل دا سنت د انبیاء علیه السلام هغه آیاتونه ان شاء الله بیا راړو چې پای کې د زکریا علیہ السلام دعاګانې مختلف راغلي دلته ګورو د دعا الفاظ داسې دي نورست سورتونو کی سورہ انبیاء کی بل شانتی دی پس سورہ مریم کی بل شانتی دی نو علماء لکلی دین معلوم دا شوا چه دا دعا دی نبی یو ذل ندہ کرے بلکہ بار بارے کرے دا دمون دا عوامو یو ناپوہی دے چه بس خو یو ذل دعاو کی دے وی بس مالے اسے ملاوشی دا نبی الفاظ دو دعا مختلف راغلی دا سبابا انشاءاللہ غیاتون روارو لکہ سورہ مریم کی رازی التوائی آغاز ہے کہ وہی چی اے زما ربا حب لی مل لدن کا ولیا آو پس سور انبیاء کی وہی رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین علماء لکل دین معلوم دا سوا چی دا دعا بار بار شوی او مقرر شوی او اید دی دعا دا بچی دا ملاوی دو پا منز کی سور فرقو نروح المانی دل تلیکلی چی سلویخ کالا کلب دعا غواڑی غواڑی با دا غی اثرات سلویخ کال پستر گنش او دا نا پوہی دا چی او سڑے دعا غواڑی دو رضی غواڑی لس رضی غواڑی شے ملاو نشی وی بس یہ رضا ما قبلی گی نا بار بار با غواڑی در رحمت خداوندین ناو میدہ کی دل دا گناہ کبیر را بے اثر نگو رہی فتقبلها ربها قبول کړې و دې مریم بیبی لرا ربها رب دې بقبول حسن فقبلول خيست او سرا وانبتها اولو کړې و دې لرا نباتا حسنا فلول خيست او سرا وكفلها زكريا او پرورشور کړې ولاد دې مریم بیبی زكريا عليه السلام تا کلما دخلا هر کله چې وردن بشو علیها پدی مریم بی بی بانی زکریا المحراب زکریا علیہ السلام عبادت خانی تا وجدنو بے مندو عندها دا مریم بی بی سرا رزقا بی موسم میوی قال ویلو ورت آدر زکریا علیہ السلام یا مریم اے مریم بی بی انا لکی حازا دکم زین دی تا دا پار دامی وی قالت ویلو مریم بی بی ہوا من عند اللہ داد اللہ دا طرف ندی ان اللہ بیشک اللہ یرزق من یشاؤ رزق ورکوی ہا چالے چخو خشی بغیر حساب بے حسابا او دا غشان صحابه کرامو تم بے موسم میوی ملاو دی کدا حضرت مریم بی بی دا کرامتو نو دا سید الکائنات دا صحابه کرامو دا کرامتو دا حضرت خبیب رضی اللہ مبارک را دی چی دے پا جہاد کی کافرو نیولیو او بیاد یو کافرانو پلار دپا عزوائے بدر کی قتل کڑیو ناغی دے دو وجلو دو پاری سار کرو نرسو اغا کمکور کی چی دے کیت کی وغزرانا واقعہ ذکر کا ایمان روڑے بخاری شریف روایت تے وی زمان دا اللہ پزاد قسمی ما دا حضرت خبیب غنت سڑے نرے کتلے وی دے زمان پا کور کی پات کرو کی تڑلیو او ما بکتل چی لاسو کی دا انگورو غنجک بو آلان کی پا مکم و کرم کی زران گرنو نو موسم و دم خورد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا صحابو تا دغشان دا اللہ دا طرف نا رزق ملاو دے دا اللہ دا طرف نا رزق ملاو دے ان اللہ بیشک اللہ یرزق من یشاؤ رزق ورکی ہا چالے چف و خشی بغیر حساب بی حسابا او هغه زنانه وی چې یو ځل چاړې مون او غوخته سنت برابرول نو وی چاړه ور سره لاس کې زمي او ماشوم بچي تلتلو د د پجولې کې کېناست او چاړه ور سره لاس کې نه هغه زنانه وی چې ډېر په hebat سم چې دې خو مون وجنو او دا خودله په لاس مکوره لا ماشوم بچیم جولې کې لري ماشوم بچي جولې کې لري او چاړم ور سره لاس کیدا وې زما پرنګ کی تغییر راغ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پوښو ما ته وی ولت دینه یریږي وی کلم داس نشکی چې دا ماشوم لري زه ضرر رسو او تاو چې څه کوي نو کوي او بیا پړې ربی رحمی سراغی څه کړي شهید کړي دې او د شهادت نمک کې ورته بس دی او دو رکعات نفلو ما ته اجازه ته کړي دو رکعات نفل یو کړي وی کچری دا یار نوې چې تاسو بوای چې د مرګ نه یریږي نو ما به نورم دا مزګوت کړي حدیث کې راغلی د مرګ په وخت کې او د شهادت په وخت کې دا دوه رکعات نفل د آینده د ټولې دنیا لپاره سنت جوړ کړي او به سا اشعار ویلي چې لستو والی حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مسرعي ایس پروانو کو چکل مسلمان قتلو لشم او هر طرف لچ زمالا لاش غرزیگی زپروان لرم او دا بدن کو ٹکڑی ٹکڑی شی نو دا در رب العالمین دا محبت او دا غید ذات بارکی رے او شہادت ورطا ملاو دے نو دیر صحابو تم کرامتن بی موسم میوی دا پلاسو کی رات لبا ان اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب بے شک اللہ رزق ورکئی ہر آغا چالچ خوخیشی بغیر حساب دہا طرف نہ چی خیال و گمانینی ہنالک دعا زکریا ربا دیو صحابی بارک راضی زنیر رضی اللہ تعالی عنہ داغی نمو ایمان چرار و مشرکان والا والا دڑیر والو سر دسترگ و نظر ختم شو پچکل نظر ختم شو مشرکان وی دی لات او عزا او زمونگا غخدایان او درگاہونا او باباگان نمنن نگورا نظر تی واغستغیوی نا زما د الله په ذات قسمی زما نظر لا تو زاد دی غسته هغه نظر الله واپس او به هجرت کوله مدینه منوره ته نو سخت تبی وا او روجه وا د چکل د افطار وخه راغې نو د سر د پاسه आवाज واورېدو نو چې وی کتل لوګو لوخه ورته راځوندو د پرد دا د صحابه او د صحابيات شانو کله چې ایمان کامل وي د الله او د رسول ملوي نبیا کرامتونه د الله سره سرګندېږي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بشک الله رزق ور کوي هاغه چاله چې خوشي بغیر حساب بی حساب دا طرف نه چې خیال او ګمان ني هنالک پد غزه کی دعا زکریا رب دعا غوښته و زکریا علی السلام د خپل ربنا قال ویلی رب ای زما رب حب لی وبخ ما تا ملذن قد خپل طرفنا ذریه طیبه اولاد پاک مبارک نیک انک سمیع الدعاء بیشک تی اوریدن کے د دعا قبل ان کے د دعا د حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام د دعا ذکر اللہ کولو او فرمایلی ہنالک دعا زکریا ربہ ہنالک ظرف مکان دے او معنی د ظرف زمانم کی هنالک پدغزے کی دعا دعا غختوا زکریا زکریا علیہ السلام ربہو دخل ربنا قال ویلیو رب اے زما ربا حبلی ابخ ماتا من لدن کا دخل طرفنا ذریتا اولاد طیبہ مبارک نیک انک بیشکت سمیع الدعاء قبل ان کے دعا مخدر لتیرشیو چه حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام دعاگانی مختلف راغلی قرآن کی او مختلف الفاظ و سرا علماء تفسیر لکلی دا دی خبری دلیل لے چه دا دعا مکرر او تکرار سره شویوا لکه سوره انبیاء وګورئ ولسم پارا کی راضی آغزه کی د زکریا علیہ السلام دعا دا سی ذکر کئ ولسم پارا کی سوره انبیاء دے او غورینہ اتی الوارثین فرمائی و زکریا اور آیات کئی قرآن پاک کی حضرت زکریا علیہ السلام اذنا دا کلچ فریاد کڑو دعائی غختوا ربہو دخل ربنا پا دعا کی ویلیو رب اے زما ربا لا تذرنی فردن ما مپریک دیوازی ما تنیک اولاد راکی وانتاوت خیر الوارثین غرد وارثانو نئی دیدے کداغی دعا الفاظ دا سی او اللہ وعدو کفست جبنا لہ فاستجبنا له الله ويمن قبول والکړو د دعا دا او په سوره مریم کې دعا دا سي راضي والله سم شپاره سم پارکي نو په دې دعا کې په دې ترتیب باندې تکرار راغله آیات ګورې پینځم دریم آیات نا اللہ داغی دعا ذکر و ترتیب و طریقہ خی فرمائی اذنا دا ربہو نداء خفیہ کلی چې دعا غوښتې و د خپل رب نه نداء خفیا دعا په کلارا او پټا د شپې تهجد ترا پاسېدلې او د شپې په منځ کې دعا غوښتې خفیا د خلکو نه په پټا په دعا کې وایي قال ویلو زکریا علیه السلام دریم او څلورم آیات ته د سوره مریم ابتدا قال ویلو زکریا علیہ السلام رب ایزم عربا انی وحن العظم منی بیشک زچیم کمزوری شویدی اڈکی زما وشتال الراس شیبن او تکس پین شوید سرزما شیبن دو وجد بڑاوالینا او سرد دین چه ظاهری سا اسباب پاتی ندی ولم اکم بدعائک رب شقیا او نیمز پا دعا غختو سرد تانے زمار بشقیا محروم اللہ عزت کلم تا محروم نیم پریخے او اللہ دا سی دی عادت کڑیو چه کلم دعا غوارو نتی قبلے نو دا آغا عادت مطابق اسم منگوائیو چی تبا منگ محروم نپریز وینی خفت الموالی آو بیشک از یریگم نخبل وارسانونا من ورائی دزان نرستو مالا پکی دی دین دا سنبالولو دا خدمت کولو سوک نخکاری وکانت امراتی آخرن او دا بی بی زما شنڈا بی اولادا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا نُوبَخِ مُنگ ماتا دخبل طرفن وَلِيًّا وارس دے مختلف طریقوں سرا حضرت زکریا علیہ السلام دعا کری او داغی دعا اللہ قبول کری و منظور کری فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَتُ آواز ورکڑے وغیت فرشتو وَهُوَ قَائِمٌ اَوَغَوَ الْعَرُوْ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ چِ مُوزِ قُولُو پَ عبادت خانہ کی دادر تا ترتیب خی چِ انبیاء علیہ السلام سوال اللہ نَقُولُو دَ مُسْبَ ذَرِيِ قُولُ زَكَمُوا تَعْسُلَمْ حُکم دے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا دَ مُوزَو دَ صَبَرْ پَ ذَرِيِ دَ اللہ نَمَدَتُ غ څه ضرورت ته درکات نفلو کا خاو دسو کا مزو کا الله نسوالو کا کا حاجت پورا شو هو دا الله حمد او شکر ادا کا او کو پورا نه سنوایا دا زما په دې مزو زما دې غفتو کی کمه دا الله پور کولو کی اس قسم شک نشته بیا او دسو کا نفلو کا او ترغی پوری کوا تر سوچ غ حاجت پورا شوی دی فنادته الملائکۃ آواز ورکړ وغویت فرشتو او هو قائم او ولاړو یصلی فی المحراب چې موږ کولو فی المحراب په عبادت خانه کې ان الله چې بشک الله یبشرک زیر درکویتا تا دی یحیا په حضرت یحیی علیہ السلام سره ویتا تعالی زیر خوشخبری درکې چې ستا بچي به پیدا کیږي او دا غد پیدایش نمخ کی ورته الله نوم مقرر کړی دی حضرت یحیی علیہ السلام او کله چې دا یحیی علیہ السلام لوی شی او پیغمبر شی مصدقم بکلمت من الله مصدقن دے تصدیق کون کے بوی بے کلمتن پیو کلمی سر من اللہ چابد اللہ دے طرف نوی کلمی نے مراد دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام درات لو پیشنگوئی او خبردارے او خوشخبری بور کے مصدقن تصدیق کون کے بئی بے کلمت من اللہ پیو کلمی سرد اللہ دے طرفنا وسیدن او دے سردار بئی د دین مشری او سیادت به الله دل ورکړي و سیدن دا حضرت یحیی علیہ السلام و سیدن سردار وای د تبع الله دینی مشری ورکړي او دینی سرداری به ورکړي وی دیو دینی مشر وی سردار وای سید هغه چاته وای چې د قوم مشری کوي او بس هغه ته د مشری انتهاوی هغه ته د مشری انتهاوی نو دا بسوی دا بس سردار مشر وای و سیدن او سردار وای او عظیم شخصیت تا سردار وای نبی علیہ السلام فرمایلیو بخاری او مسلم شریف حدیث ته امام قرطبی دل ته ذکر کړي نبی علیہ السلام د حسن رضی الله مبارک ویلو ان ابنی هاذا سید ولعل الله یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین وای زمانا بچی ندی د الله حبیب دا سردار د حضرت حسن رضی الله عنه یادولو وید د پزری دیو دو لو یو دلو په مقابله کې به الله مسلمانانو فی صلاح او صلح کوي او د حسن رضی الله عنه غشانو چې خپل خلافت حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ تفریق او وی چې بس با صحیح او خلافت نکوم تا سره دی چې د مسلمانانو د اختلاف ختم شي دا الله حبیب زک ویلو چې ان ابنی هاذا سید نو سید سردار ته وای سید ویلې کیږي سردار ته و سیدن سردار وای و حسورن حسر خپل معنا و بندیدل حسر خپل معنا دا بندیدل حسور هاغه چاله وای چې هغه کې پاک دامنی وي پاک وي سره د وس او طاقتنا هغه غلط او کارونو ته نزدیکی غنا نو حسور چاته وي الذی لا آیات النساء چې هغه نساء او زنانو تراتل لکه یلی پاک باز وي وحسورن او دے با پاک باز وی پاک باز وی نحسور مانا وا پاک باز وحسورن او دے با پاک باز وی پاک وی ونبیین پیغمبر وی من الصالحین دنے کانونا قال ویلیو حضرت زکریا علیہ السلام رب ایزما ربا انا یکون لی غلام سرنگ بوی مار پار بچے پیدا کی دل زخڑیر بینتہا بڑھائے زکدیر سلو کالو ناوڑے دلیو بی بیم سلو کالو ترسے دلیو سرو گیرے ٹولس پن شویو